و مغانم کثیره یأخذونها و غنیمت های فراوانی که یأخذونها که بگیرن آن را و کان الله عزیزا حکیما و هست الله جل جلو غالب و با حکمت وعدکم الله مغانم کثیره وعدک دا الله جل جلو برای شما غنیمت های فراوان را تأخذونها که میگیرید آن را که میگیرید آن را فعجل لکم هادی فزود عطا کرد شما را این غنیمت که امان فتح خیبر بود و کف ایدی الناس عنکم و باز از شما دستای مردم را هم در خیبر و هم در مکه. دو تعبیر در اینجا وجود دارد. تعداد از علما که مراد از فتح فتح مکه است و تعداد میگه مراد از فتح خیبر است. بنام الله میگه و مغانم کثیره یاخذونها، الله نصیبتان میکند غنیمت های بسیار زیادی را که بگیرید آن را. و کان الله عزیزا، الله به ایک کفار سقوط بدهد غالب و با حکمت است. وعدکم الله مغانم کثیره، خداوند متعال وعده کرده شما را غنیمت های فراوان را تأخذونا که آن را میگیرید در آینده. از کی میگیرید؟ از فارس روم میگیرید. فعجل لکم هادی، و زود عطا کرد برای شما این غنیمت را که فتح خیبر است. فعجل لکم هادی، زود عطا کرد برای شما چی را؟ این می فتح را که دشمن را وادار کردین به اینکه با شما سخن بگوید. با این می وادارش کردی، دشمن را به این وادار کردی که با مسلمان ها تسلیم شود که بله سال آینده شما را من حیث یک قوت می پذیریم که داخل حرم باید طواف بکنین و در وقت طواف چی بکنین؟ بت مت نبوده باشد، بت وردارین، کعبه را از بت ها پاک بکنین. چنین حاکمیت را الله برای شما داد، در حالی که تسلط هم از کافرها بود در مکه مکرمه. و کف ایدی الناس عنکم، باز داشت دستان مردم را عنکم از شما. زیرا در ابتدا حضرت خالد ابن ولید با 100 نفر از سوارش خواست که یک شبیخون بزند بر مسلمان ها، ولی الله جل دست از اونها را هم گرفت. ولی تکون آیتا للمؤمنین، و تا باشد این غنیمت من حیث یک نشانه للمؤمنین برای مؤمنان، و یهدیکم صراطا مستقیما، و تراه نماید شما را برای مستقیم، تراه نماید شما را الله جلوی برای مستقیم. و اخرى لم تقدیرو علیها، و بزودی داد شما را غنیمت دیگری که لم تقدیرو علیها که هنوز قدرت ندارید بر آن، قد احاط الله بها، مسلما احاطه کرده قدرت الله جلو جلو آنها را. ای را خب بگذار که مکه و خیبر خب فتح می شود، و اخرى لم تقدیرو علیها، گروه دیگری غنیمت های دیگری که قدرت ندارید تا انوز که بر آن تسلط پیدا بکنیم، ولی قد احاط الله بها، و خداوند محتال قدرت الله اونها را احاطه کرده و گرفته. و کان الله علی کل شیء قدیر، و یقینا هست الله جل جلاله به هر چیز توانا. در 32 سال، در 32 سال از بعثت از تیر شده و از هجرت که نه فارس ما، نه روم ما، نه مصر ما، نه شام ما، همیشه خداوند متعال برای مسلمان ها داد. و یکی از مفسرین کرام ابو سعود او میگه که در وقتی که 25 نفر پاچا تنها از طرف سودان و از آفریقا که مسلمان شده بودند و مملکتهایش اسلامی شده بود در مکه اشتراک در حج کرد، 25 پاشا کل شیء فتح را مسلمان ها نصیب شده بود. و کان الله علی کل شیء قدیر، و هست الله به هر چیز توانا. و لو قاتلکم الذین کفروا، و اگر جنگ می کردن کفار با شما، لولوا الادبار، خامخا پشت می دادن ثم لا یجدون، باز نمی یافتن ولیا، کدام حمایت کننده ولا نصیر، نه هم مددگاری را. سنت الله، این طریقه الله جل جلاله است. سنت الله این را طریقه نهاد از خداوند متعال که همیشه کفار برای مسلمان ها پشت می دهند، هیچگاه کفار بر مسلمان ها تسلط پیدا نمی کند، همیشه کفار هستن که جنگ را آغاز میکنه و خودشان میگه بد کردیم. این همیشه قاعده است. سنت الله آن طریقه ای که الله جل جلاله گذاشته است به ای که مسلمان ها را کمک میکند. کدام مسلمان که مسلمان خوب باشد؟ خب حال شکست های ما که است بخاطر که در ایمان به شکلی که باید باشد در وجود ایمانی است. التي قد خلت آن که گذشت من قبل و پیش از این ولن تجد لسنت الله تبدیلا و هرگز نیابی مر طریقه و روش الله جل جلاله را تبدیلی هیچ تبدیلی نیست امشا مسلمان بر کافر غلبه دارد امشا مسلمان حاکمیت ان شاء الله خواهد کرد بنان این آیت بر ما چی است یک اطمینان بسیار بزرگ سنت الله التي قد خلت من قبل این روش خداوند متعال و سنت خداوند متعال است که همیشه مؤمنین را کامیاب می کند مسلمانان را سلطه نصیب می کند و دشمن را سقوط می دهد ولن تجد لسنت الله تبدیلا و هرگز نیابی مر سنت الله جل جلاله را دیگرگونی و هو الذی الله آن ذات عظیم است که کف ایدیهم باز داشت دستای ایشان را عنکم از شما و ایدیکم دستان شما را عنهم از ایشان به بطن مکه در میان حرم من بعد ان اظفركم عليهم بعد از آن که شما را غلبه داد بر ایشان یعنی در وقت فتح مکه چی شد انگامی که مسلمان ها داخل مکه شدند باز هم مشرکین میتونستن مقاومت بکنن حداقل یک جنگ خسورت میگرفت یک تعداد مسلمان ها خوب به شهادت میرسید ولی الله جلوی چی کرد در اوجا هم فتح مکه را بدون خونریزی نصیبتان کرد و کان الله بما تعملون بصیرا و از خداوند متعال با آنچه که میکنید بینا هم الذین کفروا این کفار قریش آنانی هستند که و صدوکم عن المسجد الحرام باز شما را از مسجد حرام که طواف بکنید و الهدی معکوفا و هدیه را هم محبوس داشته ان یبلغ محله از این که برسد با جایگاهش این مشرکین کسایی هستند که شما را از ورود به محرم مانع شدند در حالی که هدیه هم محبوس داشته شده بود از این که برسد به محلش به دروجه قربانی صورت بگیرد بناهن شما تو فکر نکنین که خداوند متعال بی خبر است الله خوب خبر دارد ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات و اگر نمی بود مردان مؤمن و زنان مسلمان لم تعلموهم که نمیدانید ایشان را انتطعوهم از این که پایمال کردش کنید ایشان را انتطعوهم از این که پایمال کنید ایشان را فتصیبکم منهم معرتا بغیر علم فتصیبکم که برسانید شما منهم از ایشان گناه معرتا بغیر علم گناه بدون دانش تعدادی از مردم در حرم مکی بودند که از جملهش ابو جعفر، حبیب و 8 نفر دیگری، 3 نفر از زنان، 9 نفر از زنان، 3 نفر از بزرگان. خداوند متعال میگه که ولولا رجال مؤمنون و اگر نمی بود مردان مؤمن و نساء مؤمنات و زنان مسلمان لم تعلموهم که نمی دانید ایشان را یعنی ایمان از اونها خبر نبودید. انتطعوهم از این که پایمال کنید ایشان را به سبب شمشیرتان و تصیبکم که برسد به سبب ایشان منهم از ایشان به شما گناه معرتون بغیر علم گناه بدون از این که بفهمید خامخا چی میکد؟ اجازه میداد شما را که داخل سرزمین حرم میشدید با شمشیر با سردمداری حضرت خالد ابن ولید در تعداد 80 نفر از کوی تنعیم خواستند که به پیغمبر خدا علیه السلام حمله بکند ولی الله او را مانع شد این در صلح حدیبیه دومی که در همین کفاری که میخواستند با اوجا با شما بجنگد هم الذین کفروا اینا کسانی هستند که وصدوکم عن المسجد الحرام باز شما را از مسجد حرام والهدی معکوفا در حالی که هدیه هم مبحوث داشته شده بود ان یبلغ محله از اینکه برسد با جایگاهش خامخا در روز فتح مکه با شما را شمشیر میداد که بر اینها حواله بکنید ولی چنین کار هم نکرد چرا ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات اگر نمی بود مردان مؤمن و زنان مؤمنه لم تعلموهم که نمیدانید ایشان را و نمی بود خوفی از این که انتطعوهم که پایمال کنید آشان را به پایایتان و تصیبکم که برسد به شما به سبب ایشان معرتون بغیر علم گناه بدون دانسته خامخا الله اجازه میداد شما را به این که وارد شمشیر شوید، با شمشیر داخل شوید. لیدخل الله فی رحمتی من یشاء، ولی چنین کار نکد خداوند متعال، بلکه رعب و خوف را در دل مشرکین جای داد و در مقابل شما شمشیر نکشیدند. چرا؟ لیدخل الله تا داخل بکنه خداوند متعال فی رحمتی، در رحمتش که امان اسلام است، من یشاء، کسی را که خواسته باشد. لو تزیلو، اگر این مؤمنان جدا می شدن، همی 3 نفر مؤمن و 9 نفر زنا جدا می بودن از کفار، لعذبنا الذین کفروا، خامخا عذاب می دادیم کفار را به شمشیر شما، منهم از ایشان عذابا علیما، عذاب دردناک را. آیت ها قابلیت بحث بیشتر را دارد و شما فکر بکنین، 3 نفر مرد و 9 نفر زن مسلمان در مکه قرار داد خداوند متعال شمشیر را به برکت از اینها از دیگرها برداشت. حال پرسان بکنین که هرگاه حرکت یک مسلمان سبب شود به کشتار مسلمان ها و ذلت از اونها، و در حالی که تو هم چیزی را نمیفهمی، چی جواب خواهد داشته؟ این موضوعات را تحلیل بکنین، این کل بکارتان میاد. یک سرزی بحث بکنین تا دیدگاه وسیع را پیدا بکنین برای جهاد، تا بفهمین که مسئولیت ما چی است. این موضوعات را دقیق بگیرین. الله با 3 نفر مرد و 9 نفر زنا در اینجا میگه اگر چنین نبود، اگر چنین لو تزیلو، اگر این مسلمان ها دور می بودن از مکه، لعذبنا الذین کفروا، خامخا عذاب میکنن آنانی که کافر بودن، منهم از ایشان عذابا علیما، عذاب دردناکی را. بعد از با شمشیر مسلمان ها سرگردانایشان حواله می شد. معنا چی؟ یعنی یا اقه جنایت کردن که هم شما را از مسجد باز نگه داشتن، هم قربانی ها را نگذاشتن که به جایش برسد، و شما بدون از اینکه طواف کعبه بکنین به طرف خانه هایتان رفتین. اقه دردناک بود که پیامبر خدا علیه السلام گفت که قربانی هایتان را در همینجا ذبح بکنید و سرایتان را بتراشید. صحابه که به دیگر هیچ کس آماده نمیشد که چنین کار را بکند، و پیغمبر علیه السلام ایران بود. خانمش آمد حضرت حفصه و گفت که حضرت ام سلمه رضی الله عنها گو بیا اول خود تراش بکن سرت را، انشاءالله دیگر را با تراش میکن. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که قربانی خود را کرد و سر خود را تراش کرد، صحابه که به دیگر رفت و اما تو چپ چپ کرد، کلشان باز خود را حلال کردن. این حالت سر مسلمان سخت تمام می شد. از این قدر الله میگه که اگر این نفر نمی بودن، خامخا خداوند متعال این مردم را چنان عذاب می داد که این عذابش نمونه می شد بر دیگران. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیت، از جعل الذین کفروا، چون مصمم کردن کفار هنگامی که غرور و نخوت در دلهای کافران راه یافت، فی قلوبهم، در دلهایشان، الحمیت زد، حمیت الجاهلیت، زد جاهلیت. او چی بود؟ وقتی که پیامبر علیه السلام برش گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نه، رحمان را ما نمشناسیم. وقتی که محمد رسول الله، گفت رسول الله را هم نمشناسیم. و وقتی که ای زد را کفار کردن، فانزل الله سکینته، پس نازل کرد خداوند متعال سکینه و اطمینان خود را، علی رسولی، بر پیغمبرش، و علی المؤمنین، بر مسلمانان، و الزمهم، و ثابت داشت ایشان را کلمت التقوى، کلمه تقوا، و کانو احق بها و اهلها، و بودن سزاوار به می کلمه توحید، و اهلها و اهل آن بودن. در اینجا از جعله ظرف است متعلق به لعذبنا، یعنی اگر مصلحت مؤمنان در صلح مزمر نبود بلکه در جنگ مزمر می بود، کافران را در همان اول لحظه نابود می کرد و حرکاتی از طرف اونها صادر می شد که منجر به جنگ می شد. بدان امو خالد بن ولید خامخا جنگ می کرد و خداوند متعال خیر مسلمان ها را در صلح دید. بدان بر ایجا خداوند متعال چی می کند؟ به مسلمان ها توفیق عزیز داد که صبر بکنه در محو بسم الله، صبر بکنه در حذف رسول الله. اگر متعلق به الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام باشد، معنای آیت میشد که شما را وقتی که از مسجد حرام منع کردن، که کفار در دلهای خود تکبر و امتناع قرار دارند. امتناعی که امتناع جاهلی بود. و الزمهم کلمت التقوی و ثابت داشت مسلمانان را کلمت التقوی، کلمه تقوی، کلمه تقوی لا اله الا الله محمد رسول الله. امام زهری می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، او را به شما لازم گردانید که اب کاری که شروع میکنی چی میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام مجاهد میگه که کلمت التقوی هی الاخلاص، اخلاص را نصیب شما کرد. و کانوا احق بها، و این صحابه که در بیعت الرضوان اشتراک کرده بودند سزاوار با آن بودند و اهلها و اهل از او بودند. و کان الله بكل شيء علیما، و از خداوند متعال به هر چیز دانا. وقتی که خداوند متعال میگه اینا سزاوار به این بودند، میشه که امروز قرن 21 نفر بخیرن نه سزاوار نبودند، عمر منافق بود، ابوبکر منافق بود، اینا ظالم بودن، ابوبکر عثمان ظالم بود، فلانه ظالم بود، فلانه ظالم بود، گفته بران دیگه. چی رقمی تجاوز است بر حریم الله؟ بسش عمق منافقت. و کان احق بها و اهلها، و بودن سزاوار با آن و اهل آن. و کان الله بكل شيء علیما، و ات الله جل جل به هر چیز عالم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هر انا راست نمود خداوند لایزال پیغمبرش را، پیغمبر خود را، الرؤیا خواب که، الرؤیا بالحق خواب مطابق با مضمون آن متحقق کرد الله جل جلو برای پیغمبرش، الرؤیا بالحق خواب مطابق با مضمون آن. چی رقم؟ لتدخلن، که مسلمان داخل شوید، المسجد الحرام، مسجد حرام انشاء الله اگر الله خواسته باشد، آمنین به امن، اتو داخل شد که محلقین رؤوسکم، تراشندگان موهای سر خود را، و مقصرین یا کوتاه کنندگان، لا تخافون، در حالی که نمی ترسید، در حالی که نمی ترسید از دشمن. فعلم، پس دانسته بود الله جل جلاله در تأخیر خیر را، ما لم تعلمو، آنچه که شما نمی دانید، خداوند متعال در تأخیر خیر را دانسته بود. فجعل من دون ذلك، پس گردانید پیش از این فتح مبینا، فتح آشکار را، فتحا قریبا، فتح نزدیک را. الله جل جلاله بس فجعل من دون ذلك، پس گردانید پیش از این فتحا قریبا، فتح نزدیک را. الله فتح نزدیک را نصیبتان کرد. 10 سال نشده بود که خداوند متعال مکه را فتح کرد. هو الذی، الله آن ذات است که ارسل رسوله، فرستاد پیغمبر خود را، بالهدى برای هدایت، و دین حق و بدین راست. چرا فرستاد؟ لیظهره على الدین کله، تا ظاهر بکند، غالب بکند این دینش را، على الدین کله، با تمام ادیان گیتی. الله جل جلاله امتو که فتح قریب را نصیبتان کرد. امیرقم الله فرستاد پیغمبر خود را، بالهدى بدین راست، برای هدایت، و دین الحق و بدین ثابت، لیظهره، تا غالب کند آن را، علی الدین کله، با تمام ادیان. و کفا بالله شهیدا، و کافی گواه است الله جل جلاله، و کفا بالله شهیدا، و کافی گواه است الله جل جلاله، به ای که چنین کار را خواهد کرد. بعد از این چون سوره خلاص می شود، صفات یک مؤمن را، صفات واقعی متبعین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را به ما آشکار می کند. محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم که فرستاده الله هست، والذین معه، و آنانی که باوی بودن، اشداء علی الکفار، سختن در مقابل کفار، سختگیر هستن در مقابل کفار، ایتو نیستن که با کفار اما تو سر بشورن و سر اسم تعظیم بگذارد. اشداء علی الکفار، در مقابل کفار سختگیر هستن، رحماء و بینهم، بسیار مشفق و مهربان هستن در میان خودشان. تراهم میبینی ایشان را، رکن سجدن، رکوع کنندگان و سجده کنندگان، یبتغون فضلا من الله، طلب میکنن رضامندی الله را، فضلا من الله، فضل از الله را، و رضوانا و رضامندی او را، سیماهم فی وجوههم، علامت اصلاحشان، علامت ایمانشان، فی وجوههم در روحایشان است، من اثر سجود از اثر سجده. سیماهم علامات صلاح و فداکاریشان فی وجوههم در روحایشان است من اثر سجود از اثر سجده. ذالک مثلهم فی التورات، این صفت ایشان است در تورات، و مثلهم فی الانجیل، و صفت ایشان است در انجیل. صفات مؤمنین در کتاب‌های گذشته است که پیغمبر علیه السلام و آنانی که با پیغمبر علیه السلام بودند اشداء علی الکفار، در مقابل کفار سختگیر هستند، رحماء بینهم در میان خود مهربان، از ما سرچفه کفر، از ما در مقابل کافر رسم تعظیم میکنیم، ای صاحب در مقابل مسلمان باز دلیل جور میکنیم، اعتراض از برای خدا منافق نشوین، در مقابل کفار سختگیر شوین، زورتان باید بده که ارگاه تیریش به افغانستان تیر میشود، در موتر چهره های کثیف و ننگین از اینها را میبینید، و خود یک بار ملتفت شو که آیت به تو چی میگوید. صفت مسلمان است که در مقابل کافر سختگیر است، در مقابل مسلمان رحیم و مهربان است، بسیار مشفق است. یک وقتی که جنگ در کابل دوام داشت، ما محصل بودیم، با یکی از رهبرا ششتیم، گفتیم که خیر است چی میشد صاحب که می کل حکومت جنابای عالی بگیرد و شما دورم بوده باشین، با وصفی که تکلیف کشیده باشین، ولی حداقل مسلمان ها خواستن، نشوه که صبح باز بدوقت شوین و هیچ کدام با شما نبوده باشد، با عوضی که به حکم الله تسلیم میشین، اتو رسید گوای اوی اوی اضافه رسد، ای به مسلمان نمی زیبد، عالی هم به مسلمان ها نمی زیبد که با کفار بشیند، سر کمانست میتونه بشینه، حکومت مسلمان نمیتونه بشینه، با یهود نصارا میتونه بشینه، خب با مسلمان نمیتونه بشینه، دلائل بی‌معنا را جور میکند. صفت مؤمن است که رحما و بینهم، در میانشان سخت مشفق و مهربان هستند. امپراتور روم هم هنگامی که شکست عساکر خودت گرفت، آخر جنرالای خود خواست و بلا بزنیتان، چرا عقب میرین؟ چرا شکست میخورین؟ نفرتان کم است که دیگه بتون، تجهیزاتتان کم است، پولتان کم است، ضعیف هستین، اونا بسیار پهلوان هستن. گفت نه صاحب، هیچ چیز کم نیست. گفت خیلی چرا میترسین؟ چرا عقب میرین؟ گفت اونا وقتی که جای خطر را ببیند، برادر خود را عقب میزنه، خودش پیش میشود. ما که جای خطر را دیگر را تیلن میکنیم. از این خاطر مثلا ما غالب هستن. دومی که ما هیچ رابطه با خدا نداریم. اونا همیشه با الله در ارتباط هستن. اقا مطمئن هستن مثل که الله را میبیند. و ما که هستیم هیچ، ما بیخی رابطه با خدا نیست. در از این خاطر ما شکست میخوریم. و امپراتور روم گفت که در این صورت بیان که جای خودم برش اله بکنیم. نمیشه در مقابل این رقم مردم بجنگیم. بنان رحما و بینهم، سخت در میانشان مشفق و مهربان هستند. در غزوه احد هم تو کردن، آب خواستن. وقتی که به یکش آب داد، گفت به دیگه بده که بسیار تشنه است. به او داد. پس که آب میاد در غزوه معتبر. بنان ببینیم که در اوجا همشان به شهادت رسیدن. یکیشان 9 نفر، هر 9شان تشنه، ولی به هیچ کدامشان آب داده نشد. این رحمشان و شفقتشان در میانشان بود. رحما و بینهم، عین شکلش اتو رحیم و مشفق بودن که وقتی که پیامبر خدا علیه السلام گفت که اسم مهاجرین را با خود جای بتین، هم در خانه برشان جای دادن، هم مال خدا برشان دادن، هم حتی یک تعداد صحابه که 2 دانه 3 دانه زن داشت، یکیش طلاق داد و گفت که ایران هم به نکاحت بگی، تا به این اندازه هم مهربانی و شفقت در میانشان بود. رحما و بینهم، تراهم میبینی ایشان را، رکعن سجدن، رکوع کنندگان و سجده کنندگان، یبتغون فضلا من الله، طلب میکنه فضل از الله را، همیشه فضل را از الله میخواهد، مال را در خیانت نمیخواهد، بلکه از الله فضل را میگیرد، و رضوانن، و رضامندی او را میخواهد. سیماهم فی وجوه من اثر سجود، علامات صلاح ایشان در روحایشان است که همانا اثرات سجده هستند. اثرات سجده سیما هم فی وجود میام قرطبی میگه که شب زنده داری در چهره ایشان پدیدار است. شب زنده داری، تهجد میخوانند. ابن جریج میگه که مراد وقار و سنگینی ایشان است. سخت مردم سنگین و با وقاری هستند. منصوری میفهمه که از امام مجاهد پرسان کردیم که سیماهم فی وجود من اثر سجود، همه علامای هست که بسیار سجده کرده باشند، یک نوع سیایی در پیشانیش باشد. همی است گفت مبارک گفت که نه او نیست، زیرا بس از مردم سجده می کند، این پیشانیش همه تو تاپه دارد و در حالی که دلش از سنگ کده هم سختر است. بلکه مراد او انسان های هستند که اینها به الله متواضع شکسته و بیچاره و مردمی که در مقابل مسلمان هیچ نوع غروری را از خود نشان نمی دهد. اینی مردم هستند. مسلمان ها که ببیند فورا دست تعظیم میگذارد و اونها را عزت و وقارش قائم میکند، نه که مسلمان ها را نوکر خود بسازد. این نیستند. و حضرت حسن رضی الله عنه از بسی که سجده زیاد داشت، از دود پیشانی مبارک شمو سجده جای سجده دیدار میشد و پدیدار بود. ذالک این آنچه که مذکور میشود مثلهم فی التورات، صفت اینها در تورات است، و مثلهم فی الانجیل، و صفت اونها در انجیل است. که زرع مانند کشتی که اخرج شطعه برآورد شاخ خود را، فآزره و پس قوی کرد آن را، فاستغلظه پس قوی تر و محکم شد، فاستوا پس استوار شد علی سوقی بر ساقه خود. یعجب الزرع چنان قوی شد، یعجب الزرع که به تعجب انداخت زراعت کنندگان را، لیغیظ بهم الکفار تا به خشم آورد به سبب ایشان کفار را. وعد الله وعده الله الذین آمنوا آنان را که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردند منهم از ایشان مغفرتا و اجرا عظیما، بخشش و پاداش بسیار بزرگی است. وقتی کذرن اخرج شطعه مانند کشتی که برآورد شاخ خود را، فآزره پس قوی کرد کمر آن را، فاستغلظ پس قوی و سبتر شد، فاستوا آنچنان قوی آنچنان استوار شد که علی سوقی بر ساقه خود، بر ساقه خود چنان قوی استاده شد که تانست خوبتر میوه بدهد، شاخشه های قوی را بدهد و شاخشه های به اساس میوه گرانی که پیدا میکنه نشکند. ایتو قوی شد که یاجب الزرع و تعجب انداخت زراعت کنندگان را. مراد امام الضحاک میکرد زرع حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر خدا علیه السلام کشت توحید را گذاشت، کشت ایمان را گذاشت و چنان بالور شد این دین و چنان ساقه قوی را پیدا کرد که این میوه هایش تا امروز میدهد و تا دنیا از کفار را به خشم میارد. هر دفعه که میبینی در مقابل نقشه های استکباری کی استاده میشد؟ مسلمان استاده میشد. ظالم را دستش کی قطع میکند؟ مسلمان قطع میکند. و در مقابل استکبار کی میجنگد؟ مسلمان میجنگد. لیغیظ بهم الکفار تا به خشم آورد به سبب ایشان کفار را. وعد الله وعده کرده خداوند متعال الذین آمنوا آنان را که ایمان آوردند و عمل و صالحات کارهای شایسته کردند منم از ایشان مغفرتن بخشش و اجر عظیما و پاداش بسیار بزرگی را. این آیات در حقیقت برای ما شما این نشان داد که اگر مسلمان هستیم خامخا خداوند متعال ما را قوت نصیب میکند. هر گاه ضعیف بودیم یک انعطاف بکنین به گذشته تان که چرا ضعیف شدیم، حالا که دین بر ما میگه قوی باید باشی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصد خيرنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين